Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, diğer kamda Damla Özler ve sevgili program ortağım Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Bu hafta uzun bir aradan sonra birlikteyiz ve bize Açık Radyo'nun çok değerli programcılarından biri daha ve sevgili arkadaşımız Ümit Şahin katılıyor bu hafta. Bayram vesilesiyle ve tırmanan delta varyasyonu vesilesiyle biraz salgın yönetimi, aşılar, komplo teorileri üzerine sohbet edeceğiz. Aslında hasbihal edeceğiz. Serbest bezin gideceğimiz bir programı açıyorum şu anda. Rauf, hemen açılıştan sonra topu sana atıyorum. Evet, Doktor Ümit Şahin'le birlikteyiz. Doktorluğunun nevi de üstelik halk sağlığı uzmanı. Tabii programda ne sıfatla bulunuyor, burada nasıl konuşuyor? Şimdi Ümit bize orayı aktarır ama biz biraz buna güvenerek en azından arka planında bir şey vardır, çerçeve vardır diye düşünerek bu sohbeti Ümit'le yapmak istedik. Şimdi şöyle başlayayım küt diye. İki doz BioNTech, Delta'ya karşı %90'a yakın koruma sağlıyor diye bir haber var önümüzde. Ama aşılamalı sayımız yeterli değil Türkiye'de şu anda. Sayılar artıyor. Aşılamalarımız yeterli olmamasına rağmen, çift doz aşı, tam doz aşı yeterli olmamasına rağmen ölüm sayıları sabit kalıyor gibi gözüküyor ama sayıları, vaka sayıları artıyor. Ne olacak? Aşılamayı artırmamız lazım. Buradan çıkışın yolu aşılama ama aşılama da artmıyor. 1,5 milyonlardan 5-600 binlere geriledi günlük aşılama sayısı deyip böyle paketi ortaya atıp Ümit'e soruyorum diyeceğim ama sormuyorum, bırakıyorum sözü. Tamam, teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Ben de işte Rauf, senin girişte söylediğin gibi böyle uzman şapkamla değil de birazcık ne oluyor, ne bitiyor bu konuları konuşalım diye düşündüm. Çünkü hani halk sağlığı uzmanıyım, ben de işte hekim olarak da birazcık izliyorum ama sahada değilim. Yani sahada olmayınca aslında basından ya da açık verilerden takip edebildiğimiz kadar konuşabiliyoruz salgınla ilgili. Yani senin açtığın noktadan çok basit iki tane şeyi söyleyip belki biraz tartışmayı oraya doğru götürmek için başlayayım ben. Yani niye aşı yapıyoruz? Yani biz şu anda bir salgın içerisindeyiz, küresel bir salgın içerisindeyiz ve çok şanslıyız ki bayağı da etkili aşı bulundu. Bunlardan hatta en etkili olduğu bilinen Türkiye'de de erişilebilir durumda. Peki niye yapıyoruz bu aşıyı? Bu aşıyı kendimizi korumak için, yani bireyleri korumak için mi yapıyoruz? Kendimizi korumak için mi oluyoruz bu aşıyı? Yoksa salgını bitirmek için mi yapıyoruz? Şimdi bu sorunun doğru cevabının salgını bitirmek için yapıyoruz olması gerekirdi. Çünkü elinizde %80'in üzerinde koruyuculuğu olan, ki Delta'dan önce biliyorsunuz bu %90'dan da fazlaydı koruyuculuk. Bir aşı varken, bu mRNA aşıları, BioNTech daha doğrusu Türkiye için, aslında siz bu aşıyla salgını bitirebilirsiniz. Yani nasıl bitirebilirsiniz? Herkesin gayet iyi bildiği gibi işte toplumun yaklaşık %70-80'ini aşılamayı başarırsanız virüse maruz kalacak nüfusu daralttığınız için ve toplum bağışıklığı sağladığınız için. Evet, toplum bağışıklığını hani açarak söylemek istedim. Bağışık olmayan kişilerin birbiriyle teması ihtimali azalıyor toplum bağışıklığı olduğunda. Yani diyelim ki bir toplumda 100 kişiden 30'u hala bağışık değil ama birisi burada, birisi öbür mahallede oluyor. Yani birbirinizi göremiyorsunuz ama 10 kişi bir araya geldiğinizde büyük ihtimalle en az 7-8 tanesi aşılı olduğu takdirde bir bulaşı ihtimali çok düşüyor. Yani bir toplum bağışıklığı oluşturmak için yapıyoruz. Ama Türkiye'de konuşuruz nedenlerini. Bu iş nereye vardı? Bence büyük bir uygulama hatası nedeniyle, en başta Ocak ayında başlayan uygulama hataları nedeniyle bu iş fena gitmiyor o açıdan bakarsanız. Bireyleri korumak noktasına geldi. Yani bugün aynı eskiden hani salgının fazla da olmadığı zamanlarda insanların isteğe bağlı olarak grip aşısı olmasında olduğu gibi siz kendinizi korumak istiyorsanız, bu hastalığa yakalanmamak ya da ağır geçirmemek istiyorsanız malum gider aşı olursunuz eczaneye. Onun gibi bir noktaya geldi bu iş. Yani sanki ilk baştan da insanların ben aşılamanın asıl anlamını, asıl amacını anlamadıklarını ve aşılamanın bireysel bir kararmış gibi davrandıklarını düşünüyorum. Ve bugün yaşadığımız bütün bu aşı tereddütü meselesinin falan da temelinde aşılamanın asıl amacının anlatılamaması olduğunu düşünüyorum. Çünkü anlatılamamak deyince de top sizin tarafa düşüyor. Şimdi tam o noktada ben bir şey sormak değil, yine ortaya bir başka top atmak istiyorum. Bu meselenin bireysel bir karar olduğu algısı aynı zamanda bu meseleyle ilgili otorite sahibi kurumların da iletişim hataları nedeniyle diyelim en iyisi bence buna. Belki bilinçlidir ama sonuç itibariyle hatadır. İletişim hataları nedeniyle olmuyor mu? Çünkü hani isteğe bağlı üçüncü dozunuzu olabilirsiniz. Ol diyen, niçin olmak gerektiğini açıklayan vesaire çok fazla büyük bir şey görmüyoruz. Seferberlik tabii hali görmüyoruz. Yani bu bireylere bırakılamayacak kadar önemli bir mesele olması, bir hak perspektifi üzerinden konuşacağız bunu. Ama bir yandan da bu algının oluşmasında kurumların ne kadar büyük bir katkısı var ya da ne kadar bir katkısı var diyeyim. Büyük bir katkı çok yönlendirici soru oldu Rauf. Ya şimdi mesele şey, bu aşı o meselesini anlatılırken teknik ya da sağlığa ya da tıbba ait kavramlarla değil, siyasi kavramlarla anlatılmak zorunda kalması. Kullanılan kavramlar elbette son noktada siyasi kavramlar değil. Git aşını ol, sağlık merkezine git vesaire deniyor da bir taraftan Türkiye kendi aşısını geliştiriyor ama geliştirdiği aşı mRNA aşısı değil. Eski teknolojiyle üretilen aşı ve onun işte bu mutant, mutant deyince daha korkunç oluyor. Mutant virüse karşı, delta mutantına karşı etkili olmadığı ortada veya işte etkisine dair herhangi bir veri yok elimizde. Şimdi ne yapacak hükümet? Yani bir yandan biz bu aşıyı geliştiriyoruz, çok da iyi olacak, kendi aşımızı yapıyoruz derken öbür yandan da ama o aşı işe yaramayacakmış, gelin siz üçüncü dozu mutlaka olun ki falan diyemez yani. O üçüncü dozun BioNTech aşısı olmasını başka türlü açıklayamaz. Ancak işte gönüllü olarak gelin diyor. Gelene de BioNTech yapıyor. Hatta diyor ki isteyen istediğini olabilir diyor. Sonra stokta yok deyip BioNTech yapıyor. Yok, Sinovac böyle üçüncü doz yani. Üçüncü doz Sinovac olabiliyorlar. Ben olan duydum. Yani, öyle mi? Evet. Engellemiyorlar en az. Gittiğiniz zaman bunu olabiliyorsunuz. Ama bence senin söylediğin iletişimin tıbbi ya da bilimsel değil siyasi yapıldığı kısmı çok doğru ve önemli bir saptama. Çünkü şu anda da bu hiç değişmeden devam ediyor. Bu ne zaman başladı? Aşıyla ilgili kısmı ne zaman başladı? Geçen Aralık ayında başladı. Aralık ayında Sağlık Bakanı çıkıp o zaman neden bilmiyorum, bilim kurulu içerisinde konuşulmuş olabilir ya da BioNTech'le o zaman anlaşma sağlanamamış olabilir. Ya BioNTech yeterince güvenli bulunmadığı için kendileri tarafından ya da BioNTech'le tedarik anlaşmasını sağlayamadıkları için, onu bilmiyoruz. Çıkıp hatta galiba Ahmet Hakan'a yani çok okunan bir gazeteciye röportaj vererek Sinovac'ın daha iyi olduğunu, daha güvenilir olduğunu, inaktif aşıları bizim bildiğimiz için bunun daha tercih ettiğimizi, diğer aşının ise yeni bir aşı olduğu için riskleri olabileceğini falan söyledi. Şimdi bu yapılabilecek en büyük hata. Bir yandan siz bu lafı ediyorsunuz, bir yandan aradan bir ay geçmeden BioNTech'le tekrar anlaşma peşinde koşuyorsunuz. Çünkü görüyorsunuz ki aslında sağlık çalışanlarına ve işte 65 yaş üstüne yapmaya başladığınız Sinovac'ın etkisi hiçbir şekilde hiçbir yayında BioNTech kadar yüksek değil. Üstelik inaktif aşının üretim biçimi nedeniyle varyantlara ne kadar uyum sağlayacağı da şüpheli. Yani siz varyanttan da inaktif aşı üretebilirsiniz ama bu kadar hızlı bir tedarik, bu kadar hızlı bir üretimi sağlayabilecek mi? Çin olsun, Türkiye kendi inaktif aşısını yaparsa Türkiye olsun, bunların hiçbiri belli değil. Artı şu anda da herkes gayet iyi görüyor ki mRNA'sı Delta varyantına karşı, şu anda Delta varyantı her yerde, muhtemelen Türkiye'de de dominant hale geldi, daha etkili Sinovac'a göre. Bunu herkes görüyor, çok açık. Ama hala bakın, gerek Sağlık Bakanı, gerek Bilim Kurulu'ndan televizyonlara çıkıp konuşma yapanların hepsi Sinovac'ın etkili olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu bilimsel değil, bu tamamen siyasi. Çünkü baştan kendi yaptıkları siyasi tercihin sonuçlarıyla yüzleşmek istememekle ilgili bir şey. Çünkü o zaman diyecek ki insanlar, şimdi çıkıp mesela şunu demeleri gerekir bence. Sinovac olanların BioNTech olması gerekir. Çünkü yani üçüncü doz olarak mutlaka BioNTech olması gerekir. Çünkü işte etkinlik nedeniyle varyant falan filan demeleri gerekir. Ama bunu derlerse birilerinin çıkıp, madem öyle, zamanında neden Sinovac daha iyi dediniz? Neden inaktif açı daha güvenli dediniz diyeceğini bildikleri için bunu demiyorlar. Şimdi bu işte bildiğiniz siyasi iletişim değil mi? Ya da ben mi bilmiyorum yani. Burada bir bilimsel bir şey var mı? Şimdi tam bunu ben size sormuş olayım. Ben bir kez daha... Yani aslında şey, bilimsel bir şey yok ama bir yorum var yani. Olur. Şey, aşırı yorumlanmış bir şey var. Çünkü bakanın söylediği şey teknik açıdan da çok kabul edilebilir bir şey değil. Bir veri sunmuyor bize. Öyle olduğunu düşündüğünü söylüyor. Yani bunlar daha eski aşılar olduğu için bizim bunlara karşı daha fazla bilgimiz var. O yüzden daha iyidir. Böyle bir akıl yürütme olamaz ki bilimde. Verilere bakarsın, veriler üzerinden açıklarsın. Şu kadar milyon kişide denenmiştir, şu sonuçları aldık dersin. Onun olmadığı bir yerde siyaseten konuşulduğu açık ama biz... O ahali bunun ne kadarını, siyasi ne kadarını tebabete ait bir şey olarak algılıyor. Orası tabii şey, karşısında da iletişim kanalları son derece tıkalı. Yani Tabipler Birliği'nin söylediğini halka duyurması falan oldukça zor oluyor yani. Şimdi tam bu noktada ben zaten bir şey söyleyecektim. Rauf, doğru yere doğru ilerliyorsun. İletişim meselesi üzerine konuşurken ilmek ilmek her şeyin bir arada olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu ahvalin de birçok şeye çok etkisi olduğunu düşünüyorum ben. 65 yaş üstü özellikle nüfus için aşılar ve aşı bilgilendirmesi baktığımız zaman başka bir yerle bağlayacağım. Daha önce diğer kama konuk da ettik. Yaşlılık araştırması üzerinden konuşalım. Nüfusun 60 yaş üstü bireyleri %80 oranında ana akım haber kanallarından ve televizyonlardan alıyorlar bilgilerini. Şimdi ana akım haber kanallarına baktığımız zaman bu bilimsel verilerin tarafsızca ve karşılıklı olarak konuşulduğu ve bilimsel dilin kurulduğu bir haber alma kanalı görmüyoruz. Kurumlar, yine güvenilir buldukları Sağlık Bakanlığı vesaire gibi kurumların iletişiminde de bunu görmüyoruz. O zaman nereye kayıyoruz? Sosyal medyadan yayılan haberlere. Sosyal medyada da hem yaş grupları hem siyasal gruplar diyeyim, yani tırnak içinde küçük küçük cemaatler, farklı cemaatlerimiz farklı kanallar üzerinden bilgi alıyorlar. Ümit, senin dün paylaştığın çok iyi bir derleme vardı aşılarla ilgili. Mesela öyle bir derlemeye hızla, kolaylıkla ulaşabilme şansı çok az. Buna ulaşabilen kesim belli. O yüzden de bir soruyla daha bağlayarak ortaya bırakıyorum. Mesela Türkiye'de aşı karşıtlığı aslında çok marjinal konuşulan bir şeydi COVID salgınına kadar. Fakat birdenbire gündemin ortasına oturmaya başladı. Bütün bu iletişim ortamındaki toz duman arasında. Birini çözmeden diğerini çözebilmek de çok mümkün olabilirmiş gibi görünmüyor sanki. Topu ortaya bıraktım. Yani şimdi ben de çok ortadan bir yerden alayım. Yani çok rakam konuşmayalım ama işte biliyorsunuz %70'e varmamız için gerçekten bir toplumsal bağışıklık yakalamak için daha çok uzun bir yolumuz var. Yani bunu takip eden bir site var, Sayaç sitesi. Şu anda bakıyorum, Türkiye bu hızla giderse toplumun %70'ini bağışıklaması ancak 8 Kasım'da mümkün olabiliyor. Yani bu hızla giderse. Yani mümkün değil gibi bir şey. Evet, o yüzden bu yakın zamanda Eylül falandı. Aşılama sayıları azaldığı için şimdi 8 Kasım'a kadar çıkmış. Şimdi bu demektir ki Türkiye'de ciddi bir sorun var. Bizim çevremizdeki insanların bile kolay kolay ikna olmadığı, ya aşı karşıtı, aşı tereddütü olan insanlar var ama bunların sayısı aslında az. Bunlar marjinal diye düşünülüyor, değil mi? Yani ben bu yorumu çok duydum çevremde ama öyle değil. Yani şu anda bence aşılamanın elimizde yeterince aşı olmasına rağmen, devletin elinde istediğinden fazla aşı olmasına rağmen bu kadar yavaş gitmesini, daha birinci dozu olmuş kişi sayısı sadece 39,5 milyon, 40 milyon diyelim. Toplumun sadece yarısı olmuş ki tek doz biliyorsunuz korumuyor. Hadi bunların hepsi ikinci dozu oldu diyelim bundan bir ay sonra. Demek ki Türkiye'nin bağışıklaması işte yaz sonunda ancak %50'ye çıkabilecek en iyi ihtimalle. Şimdi bu bir aşı karşıtı ya da aşı tereddütü yaratma başarısızlığıdır bence. Bunu kim yarattı bunu? Başta hükümet tabii. Ama hükümet de değil sadece. Yani bu işin iletişimini yapan, bu işi etrafta konuşan, sosyal medyada, medyada konuşan, yazan, çizen herkes bunun bir şekilde sorumlusudur diye düşünüyorum ben. Çünkü bu şeyin, bu sayının çok daha hızlı artabileceğini, Türkiye'nin günde 1,5 milyon kişiyi aşılayabilecek kapasitesi olduğunu biliyoruz. Ama herhangi bir zorunluluk getirme de konuşulmuyor ya da konuşuluyor mu? Belki siz daha iyi takip ediyorsunuzdur. Herhangi bir zorlayıcı tedbir getirme şeyi de yok devlet tarafından. Yani otoriter rejimle yönetilen bir ülkede özgürlükler engel oluyor böyle bir şey yapmaya mesela. Böyle de enteresan bir çelişkili durum da söz konusu. Tam bu aslında o özgürlükler... O özgürlükler eğer bir ekonomik kayba neden olacaksa, bunu hissederse hükümet derhal aşıyla ilgili gerekli önlemleri alır. Yani bırak uçağa binmeyi, kıraathaneye girerken aşı olma kartı şeyi talep edilebilir bizden bire bizden. Buraya doğru kaymadan kısaca bir şey söyleyeyim. Çünkü Ümit'in söylediğiyle birleşen önemli bir nokta var. Bunu bir tespit olarak da ortaya koymuş olalım. En azından bir cümle olarak burada dursun. Tedarik sorunumuz yoksa, ürün sorunumuz yoksa, dağıtım sorunumuz da yoksa, çünkü her hastanede, neredeyse her sağlık ocağında yapılıyor artık, bütün bunlarda bir problem yoksa artık önümüzdeki problem bir regülasyon, politika yapıcılar ve hükümet dediğimiz siyasal tarafta, bir de iletişimdedir. Bu durumda elimizde kocaman bir iletişim problemi var demek oluyor. Kesinlikle, kesinlikle aynı fikirde. Buyurun, nasıl mesela... çözeceksiniz? Mesela Fransa'nın çözümünü konuşalım. Aslında bir iletişim problemi değil mesela, onların iletişim problemi gibi çözmediler. İdari yaptırımlar koydular. Aslında yaptırımlar da değil. Aşılanmış insanlar normal hayatlarına devam edecek. Aşılanmamış insanlar onların yaptığı her şeyi yapamayacak aşılanana kadar. Ya da aşılanmanın yerine geçecek testi yaptırana kadar. Yani kamusal alana... kamusal mekanlara gireceklerse ya aşı kartını gösterecek ya da 48 saat içinde yapılmış PCR testiyle gelecek. Şimdi bu iletişimle ilgili bir şey değil, bu idari bir şey. Türkiye demin söylediğim ekonomik mesele ortaya çıkarsa bunu yapabilir. Bunu yaparsa iletişim bunun anlatılması meselesi olacak. Yani siz bana bunu zorla yaptırırsın, yaptırmazsının tartışılması üzerinden bir iletişim problemine karşı karşıya olacağız. Rauf, kısacık bir şey sorayım mı sana? Aynı zamanda bu türden idari tedbirlerin konması da başlı başına, yani tedbirin konmuş olması da bir iletişim değil mi? Mesele çok ciddi. O kadar ciddi ki mesajını iletiyor en azından. Ya ama öyle bakarsak hayatta iletişim olmayan hiçbir şey kalmaz. O zaman ameliyat olmak da iletişim olur. Mesele çok ciddi, bedenine haber veriyoruz falan. Yani tam olarak öyle değil. Siyasetin önemli bir kısmı idarenin yönetmenin, yönetişimin önemli bir kısmı iletişime dayanır ama operasyon diye de bir şey var yani. Operasyonun kurallarını koyarsan artık orada iletişim ikinci plana düşer. Ben de sana bir soru sorayım. Ben de şimdi soru tarafına geçtim. Programcılık alışkanlığı. Yani diyelim ki Türkiye'de böyle bir zorlayıcı tedbir alındı. Yani sadece kıraathanelere girmekten bahsetmiyorum mesela. Bence akla gelebilecek önlemlerden bir tanesi bütün YÖK tarafından, bütün üniversite öğrencilerine, hatta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütün ilk ve orta öğretim öğrencilerinin ebeveynlerine aşı zorunluluğu getirilebilir. Yani daha doğrusu şöyle bir zorunluluk getirilebilir. Aşı olmazsanız online eğitime devam edeceksiniz. Aşı olursanız üniversiteye ya da işte okula gelebileceksiniz. Şimdi bu, böyle bir şey alınabilir mi? Böyle bir şey alınırsa hadi restorana, kafeye girmek daha bireysel bir şey ama burada bir de eğitim hakkı meselesi devreye giriyor muhtemelen. Başka bir sürü anayasal haklar falan devreye giriyor. Bu anlatılabilir mi? İnsanlar buna ikna olurlar mı? Bunun iletişimi ne olur? Ya şimdi iki şey var. İnsanların buna ikna olması zor değil. Bu tür meseleler mesela sigara yasağı gibi düşünün. Şu anda insanların kendilerinin kontrolünde olan ve bir uzlaşmayla, bir tür küçük toplumsal uzlaşmayla sigara içmeyi kabul ettirebildikleri mekanlar hariç hiçbir yerde sigara içilmiyor. Belediye otobüslerinde sigara içiliyordu bu ülkede. Uçakta sigara içiliyordu. Şehirler arası otobüslerde sigara içiliyordu. Artık bu söz konusu bile değil. Aklımıza bile gelmez. Deli diye bakarız. Bir otobüste birisi sigara yakarsa. Ama nerede oluyor? İşte bir mahalledeki kahvede, kafede, bir şeyde. İşte karşılığında bir ekonomik çıkar da var. O çıkarla ilgili bir pazarlık var. Yani sen beni gizle zabıtadan, polisten. Beni ihbar etme, ben de sana şu köşede sigara içirteyim diyen bir işletmeci. Ben de o amenna içerim diyen bir kullanıcı var. Sigara içmek bu arada sağlığa zararlıdır. Bu radyo yayını yapıyoruz. Bunu buradan tekrar edelim. İyi de oldu yani bu sürecin olması bir yandan. Ve dolayısıyla olur mu? Yani bunu söylediğinizde topluma hiç hayal etmeyeceğiniz şeyler çok hızlı gerçekleşir. Bunun bir yandan da çünkü şöyle düşünür. Damla'nın orada işte bu iletişim değil mi derken söylediği şey tam olarak bu. Yani bu kadar idari karar veren, İşte yetkisi olan, etkisi olan insanlar elini taşın altına koyup da bana aşı yaptıracaksın, yaptırmazsan üniversiteye giremezsin dediyse herhalde bildiği bir şey de vardır der insanlar. Yani daha kolay ikna olurlar söylenenlere. Daha hızlı tereddütlerinden arınırlar. Çünkü sorumluluk başkasına geçmiş oluyor böyle bir durumda. İletişimin en önemli şeylerinden bir tanesi odur, çağrıların. Siyasal çağrıların da başarılı olmasının nedeni odur. Sosyal fayda iletişiminden farklı olarak siyasal iletişim bir sorumluluk üstlenmeyi de içerir çünkü. Şöyle şöyle bir şey yapacağız ve yaptığımızda bunlar olacak ve ben de bundan sorumlu olacağım demektir siyasal iletişim yapmak. Siyasetçi bunu yapar, yetkiyi sorumluluğu devralır sizden. Böylece sizi de rahatlatır. Şimdi burada böyle bir şey yapılırsa hakikaten sonuç alır ve hiç de bir şey olmaz. Sandığımız gibi hak ihlalleri vesaire tartışmaları devede kulak kalır. Bugün yaşadığımızın yanında şey gibi karikatür gibi kalır yani. Bugün çok abartılıyor ve büyütülüyor. Zaten hak ihlali tartışması bütün kapatmalarla ilgili de yapılmadı mı? Yani pek çok hukukçu bu sokağa çıkma kısıtlamalarının falan hak ihlali olduğunu söylediler. Ama ne oldu? Hepsi yapıldı. Yani Yani o yüzden... ironik bir laf. Hani tam olarak meseleyi anlatmıyor ama güzel. Bedenimi eve kapatırken bir sorun yok ama bedenime aşı vurulacağım zaman sorun oluyor diye yazmıştı birisi. Hatırlamıyorum bir yerde. İkisi aynı şey değil ama bence meseleyi iyi anlatıyor yani. Çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Çok kısa bir şey daha sorabilir miyim? Ümit, bu sefer ben sana soru soruyorum. Kamusal mekanlara girmelerinin engellenmesi aşısız insanların yeterli mi? Yani hem salgınla mücadele kapsamında hem de Rauf, sana da bilim iletişimi babında sorayım. Çünkü bu aşı karşıtlığı çok ciddi bir bilim karşıtlığından besleniyor ve onu besliyor. Böyle bir kara delikle karşı karşıyayız ve temel problemlerimizden biri aslında bu. Bu yeterli olur mu? Bana mesela bu yeterli Ya olmayacakmış gibi geliyor. Sadece COVID-19 aşısı üzerine konuşmamak gerekiyormuş gibi geliyor. bunu çok uzun konuşmak lazım. Çok zaman yok ama çok hani böyle 30 saniyede söyleyeyim. Bu bir bilim karşıtlığı gibi gelmiyor bana. Belki de öyledir ama elimde yeterince veri yok. Ama benim iç görüm şunu söylüyor. Bu bir otorite karşıtlığı aslında. Otoriteye güvensizlik. Yani her tür otoriteye güvensizsen bilime de güvensiz oluyorsun. Sana herhangi bir yol gösteren ve seni bir yerde hizaya sokmayan her şey, sokmaya çalışan her şeye hayır deme eğiliminde oluyorsun. İlk tepkin bu oluyor. Otoritelere güvensizliğin de nereden geldiğini hani uzun uzun konuşmak lazım. Orayı Ama şey yapmayayım. aslında bununla da sınırlı değil. Şimdi ister istemez iklim meselesine de bağlanıyor konu. Biliyorsunuz iklim inkarcılığının arkasında da aynı şey var. Aslında otorite güvensizliğinden çok veya onunla birlikte regülasyonlara ve devlete karşı güvensizlikle ilgili bir şey. Yani aslında biliyorsunuz bütün bu iklim inkarcıları falan Amerikan aşırı sağından çıkıyor ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aşı karşıtlığına bakarsanız ciddi bir patern görürsünüz. Bütünüyle işte regülasyon karşıtı, devlet müdahalesi karşıtı Amerikan aşırı sağı aslında bunun arkasında. O yüzden sadece otorite değil, devletin bir şey yap demesi, vergi alması vesaire vesaire dahil bir şey yap demesiyle ilgili bir ideolojik mesele aynı zamanda diye düşünüyorum ben bunu. Dünya ölçeğinde evet ama Türkiye için çok emin değilim böyle olduğundan. Türkiye için biraz değişik. Doğru, evet. Doğru. Bence de. Bizde biraz daha iş karışık nasıl olduysa. Evet. Yoksa biz devletin dediğini yapmaya çok teşne bir şeyiz. Yani çeşitli nedenlerle. Kimisi korkudan, kimisi aşırı devletçi olduğundan, kimisi zaten kendi aklı yetmediği için, bir başka akla ihtiyaç duyduğu için, çeşitli nedenlerle burada devletin sözü daha fazla işliyor. Ama yine de diyorum Türkiye'deki ama... aşı karşıtlığında da son bir şey cümle söyleyeyim. Twitter'da falan takip edersiniz. Türkiye'deki aşı karşıtlarında da bu Amerika'daki dili bulabilirsiniz yine de. Yani özgürlüklerimiz elimizden alınıyor dilini. Türkiye'de belki biraz ithal bir şekilde olabilir ama Türkiye'de de bulmak mümkün. Bu son söz olsun. İthalin altını çizerek. Evet. Programın sonuna geldik. Diğer kamdaydınız. Ümit Şahin bizimle beraberdi ve ortağım Damla Özler bizimle beraberdi. 95.0'da Açık Radyo'daydık. Gelecek hafta 16.30'da tekrar görüşmek üzere diyoruz. Biz programı kapatıyoruz ama sohbete devam edeceğiz Ümit'le. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.